بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل katika mlango huu kuna masail. Masail ni kama vile fawaid, faida ambazo zimetokamana na yaliyomo katika mlango huu. Alula, masala ya kwanza, alhikmatu fi khalqi aljinni wal ins. Tumepata kuona humu ndani hekima, kusudio la kuumbwa kwa majini na watu, kwamba watu na majini wameumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na hili amelitoa shekhe katika kauli yake, Allah, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما هي ndio hikma ya kuumbwa kwa wawili hawa, wameumbwa kwa lengo la ibadatullah, ibadatullah, mwabudu Allah. Hawakuumbwa kwa lengo la waje duniani wastarehe kwa vyakula na kwa vinywaji. Na kwa nini? Wa masala ya kukidhi shahawa zao. Hatukuumbwa kwa haya, tumeumbwa kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo utakuta kila mmoja ana vile anavyofanya na vile taswira zake zinavyompelekea. Mwingine anaonelea kwamba maisha yetu ni mfumo mzima wa ibada, tumwabudu Allah. Mwingine anasema maisha anasema ni msisimko na Coca-Cola. Maisha ni msisimko na Coca-Cola. Kila mmoja ana taswira zake. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Masala ya vyakula, vinywaji, kukidhi matamanio yetu ya mwili si lengo kuu, japokuwa haya hutusaidia kuliendea lengo la kuumbwa kwetu dhahiri. Hiyo ni hikma ya kwanza au masala ya kwanza. Athania, masala ya pili, anna alibadata hiya tawhid, kwamba ibada ni tawhidi. Tawhidi bila ibada hakuna ibada, au ibada bila tawhidi hakuna ibada. Anna alibadata hiya tawhid, ibada ni tawhid, ibada ni tauhidi. Nini maana yake? Maana yake ibada zote zimejengwa katika msingi wa tauhidi. Kila ibada isiyokuwa na tauhidi mwenye ibada hiyo, basi ibada hiyo ni batila, batila. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika alhadithi alqudusi, ana aghna ash-shurakai 'ani ash-shirki man 'amila 'amalan أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أبوكي من مسلم تقوى أبو هريرة. أنا أغنى الشركاء، ميمي نمكواسي مكواسي، أغنى الشركاء نمكواسي مكوبسانا أسيه تاجي وشركيانو ويوت. أغنى الشركاء من عمل عملا، yeyote atakayetenda tendo lolote la kiibada, ashraka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha mwingine pamoja nami katika ibada hiyo, taraktuhu, nitamwacha huyo, wa shirkahu, na ushirikina wake. Sheikh anasema hapa masala ya pili, anna alibadata hiya tauhid, ibada ni tauhid. kwa maana ibada imejengeka katika msingi wa tauhid. Amesema tena shekhe katika kitabu chake kingine kwamba ibada itakapoingiwa na shirk, ile shirki inaibatilisha ile ibada, kama vile swala inapoingiwa na hadath. Mtu anaswali akatokwa na upepo, swala ipo imechenguka. Vivyo hivyo ibada itakapokuwa imeingiwa na shirki, basi ile shirki inaichengua ile ibada, kwa sababu inna al-ibada hiya tauhid, ibada ni tauhid. Lianna al-khusumata fihi, kwa sababu ugomvi na uhasimu ulikuwa katika hiyo tauhidi. Uhasimu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufaru Quraysh, sababu yake ilikuwa wao hawataki tauhid. Walikuwa wakifanya baadhi ya ibada, mfano walikuwa wakitufu kwenye Al-Kaaba, wanakwenda haji. Kufaru Quraysh wanakwenda haji, wanawasimamia mahujaji, lakini pale walipoiharibu tauhid, basi husuma ilikuja katika upande wa tauhid. Masala tatu, anna man lam yati bihi, kwamba yoyote asiyeipatikanisha tauhid, lam yabudu llaha, huyo hajamwabudu Allah. Kama hana tauhid, huyo hajamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama atajiona kwamba yuko ibadani. Fafihi maana qawlihi, ndani yake kuna maana ya kauli yake Allah aliposema, wala antum abiduna ma a'budu, na wala hamkuwa nyinyi ni wenye kumwabudu yule ninayemwabudu mimi. Maana yake nyinyi hampo katika mfumo mzima wa ibada zangu, kwa kuwa ibada zenu zimejengeka katika msingi wa ushirikina, hivyo haziwi ibada hizo. Tumeliona vizuri hapo. Tayyib, arabia, masala ya nne, alhikmatu fi irsali rusuli, hikima inayopatikana katika kutumwa mitume. Hikima inayopatikana katika kutumwa mitume, bila shaka hili lipo katika aya yake Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na hili lipo katika mlango wetu. Kwa hakika tumetuma katika kila umma, tumetuma mtume awaambie watu wake muabuduni Allah. Kwa hiyo hikima ya kutuma mitume wawaambie watu wao uabudu Allah, muabuduni Allah, wajtanibu at-taghut, jiepusheni na ibada za kitaghut. Hii ndiyo hekima ya kutumwa mitume wote. Alhamisa, masala ya tano, anna risalata ammat kulla umma, kwamba risala ya Allah tabaraka wa taala waliokuja nayo manabii wake na mitume, imeenea hiyo risala katika kila umma. Kila umma ulitumiwa risala ya Mola Muumba Allah tabaraka wa taala. Limetoka wapi hili? Limetoka katika aya ya Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, tumetuma katika kila umma mtume aliyebeba risala ya kuambia watu wake u'budu Allah wajtanibu at-taghut. السادسة مسألة ستة، أن دين الأنبياء واحد، كما دين يا منبي ووتني موجا، دين يا منبي ووتني موجا. نهي متشكلي وقد كآية الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمتم يا لي اسمها Mwabuduni Allah, jiepusheni na taghuti. Mwabuduni Allah, jiepusheni na taghuti. Na hii ni dini iliyojengeka katika msingi mkuu wa tauhid. Kwa hiyo dini ya manabii na mitume wote ni dini moja, aabudiwe Allah, apwekeshwe Allah katika ibada. Anna dina al-anbiya'i wahid. Kwa kuwa kila mtume alipokuja aliwaambia watu wake, i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu, muabuduni Allah, hamna nyinyi mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa hiyo kila nabii kayasema haya, ina maana dini yao ilikuwa ni moja, hawa walikuwa wakiitakidi moja hawa juu ya Allah tabaraka wa taala, hata kama sharia zao zitakuwa zimetofautiana, lakini msingi wa dini yao na masaili ya kiimani hawakutofautiana mitume wote. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi maashara al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta dinuhum wahid. Sisi kongamano la manabii, sisi kongamano la manabii ni watoto wa mama tofauti, lakini dini yetu ni moja. Ni watoto wa mama tofauti, ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta, mama zao wako tofauti. Mama zao kuwa tofauti maana yake anakusudia sheria zao ziko tofauti, lakini baba yao mwenye mama hawa, baba yao ni dini, mama zao ni sharia, dini yao moja, sharia zao zimetofautiana. Na hili wanasema ulama ni katika hekima za Allah tabaraka wa taala, kila umma akaupa sharia zake kulingamana na wakati wao na zama zao na hali zao, kawapa sharia zake. Sisi tumepewa sharia ambayo hawakupewa waliotangulia kabla yetu, ila tu baadhi yake zimefanana na sharia za wale waliotangulia kabla yetu. Kwa mitume ni sawasawa na watoto wa mama wake wenza, baba yao mmoja, lakini mama kila mmoja na mwanawe, baba yao mmoja, dini yao ya Kiislamu, lakini sharia zao zilikuwa zimetofautiana. Na nyinyi mnafahamu mifano mingi. Sharia yetu sisi tumehalalishiwa ghanima, gawira, tunapopigana jihad ash-shar'i tunachukua ghanima kwa kufaru. Hili hawakuwa nalo watu wa Musa, watu wa Isa, watu wa Yunus, watu wa Yoshua mwana wa Nuni, Yusha bin Nun. Hawa wote katika manabii walikuwa wakishapigana, ngawira zile wanazikusanya mahala pamoja, nabii wao anaomba dua, unashuka moto kutoka juu unakuja kuteketeza kila kitu, wanarudi kama walivyokuja. Sharia yao hiyo. Sharia yetu, wa uhillat liya alghanaim, nimehalalishiwa mimi Muhammad na umma wangu ngawira. Allah alipoona udhaifu wetu akatuhalalishia ngawira. Asabia mas'ala saba, almas'alatu alkabira, ni yale mas'ala makubwa sana. Ulama wanasema, Sheikh ameyaita mas'ala makubwa kwa kuwa ibada ya Allah tabaraka wa taala haitoweza kutimia wala kupatikana ila kwa mas'ala haya. Asabia almas'alatu alkabira, ni yale mas'ala makubwa sana. Anna ibadat Allah, ya kwamba ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, la tahsulu, hazitoweza kupatikana, illa bilkufri bitaghut, isipokuwa mpaka mwenye ibada hizo amkane taghut. Haya ameyaita masala makubwa kwa sababu yanabeba msingi mzima wa ibada, na kwamba ibada la tahsul, haitokuja wala haitopatikana kama mwenye ibada hiyo hajamkana taghut. kwa maana atakayemwabudu Allah alafu hajamkufurisha taghut, huyo si mtu wa tauhid. Ndio maana al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah akalijalia jambo hili au masala haya na kuliita ni suala kubwa, kwa sababu wengi katika Waislamu hawalifahamu suala hili, hawakuwa wakilifahamu zama zake, bali mpaka leo hii wengi wa Waislamu hawalifahamu hili, kwamba ibada haiwezi kukubaliwa kwa Allah ikiwa mwenye ibada hiyo hajamkana taghut, hajamkana taghut. Kwa maana mwingine anamwabudu Mola wake na anachukulia ibada nyingine nazo wanazozifanya watu waachwe, watu wako huru, zafaa ndio taratibu zao wenyewe, hakuna ubaya, mtu ana khiari, ana uhuru mtu wa kuabudu. Mtu anasema hivyo, anayesema haya amemkana taghut, hajamkana taghut. Kwa hiyo hili lilikuwepo zama za Sheikh rahimahullah na hili lipo mpaka katika zama zetu hizi. Mimi naona sawa tu, mwenyewe anataka kuabudu nini, jiwe achiwe tu. Sisi tuko katika uhuru, uhuru wa ibada, abudu atakalo mtu. Sikuna watu bwana wanaabudu ng'ombe, wewe leo ng'ombe wanamweka buchani, mwenzako ndo mungu wake. Bali kuna watu wanaabudu tupu kule India, tupu inaabudiwa. Almuhim, kuna mwingine anasema yeye hana dini, hana dini yoyote, haamini jambo hilo, kwa hiyo aachwe mtu. Kwa hiyo yule ambaye atamwabudu Allah ibadatan shar'iyatan, ibada ya kisharia, ibadatu tauhid, ni lazima azikane na asiziamini na azikufuru ibada zinazoelekezwa kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na huu ni msingi mkubwa kabisa ambao wengi katika watu wanajitia kwenye mughafala na msingi huu. Ndio maana Sheikh akawita almas'ala alkabira, mas'ala yaliyokuwa makubwa sana. Fihi fa fihi maana qawlihi, na katika mas'ala haya kuna maana ya qawli yake Allah katika suratul Baqara 256, faman yakfuru bitaghut, basi yeyote atakayemkana taghut. Kwa hiyo taghut watu wanatakiwa wamkane, wampinge. Huwezi kumwamini Allah kama hujampinga taghut. Mpinge taghut, waamini Allah na umpinge taghut. Hata kama watu wataabudu lakini wewe hukubaliani navyo vile, wanaabudu ndiyo kwa kuwa huna uwezo wa kufanya chochote, lakini wewe hukubali, hii ni kufran na ni shart katika shurutu za la ilaha illa Allah. Katika shurutu za la ilaha illa Allah wanazozitaja ili mtu imfae la ilaha illa Allah, aendane na msingi huu na sharti hii, kuvipinga vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Hii ni al-kufru bit-taghut. Walipotaja shurutu za la ilaha illa Allah wakasema ilmun yaqinun wa ikhlasun وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. إليم يقيني وكويلي محبة تيفو ككبالي لم يونجز ولا سابة نسمع وزيد ثامنها لم يونجز ولا سابة لكن nini hilo al-kufran, kupinga al-kufru bitaghut. Wazida thaminuha al-kufrana minka bima siwa al-ilahi, kupinga kutakaotakiwa kutoke kwako, kuvipinga vile vinavyoabudiwa kinyume na Allahu katika vitu vilivyopewa uungu, vipinge. Haya ni masala makubwa ambayo wengi katika watu wanaghafilika nayo. Zahiria tayy asamina mas'ala ya nane, anna taghuta amun, kwamba wasifu wa taghut na jina taghut limeenea, fi kulli ma ubida min dunillah, kwa kila kinachoabudiwa kinyume na Allah, taghuti hicho. Lakini ulama wakaongeza kaidi nzuri kwamba kile kinachoabudiwa kinyume na Allah ambacho kiko radhi na hiyo ibada, ili hapa atolewe anayeabudiwa kama vile Isa mwana wa Maryam, si taghut Isa, si taghut. Kwa nini? Hayuko radhi na ibada zinazoelekezwa kwake. Qurani yetu inatuambia, atakwenda kukanusha kwamba hakuwaambia watu wamwabudu, na wala hakuwa na uwezo yeye kuzungumza kuwataka watu wamfanyie lile ambalo si haki yake, kama Qurani yetu inavyosema, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu, kama niliyasema hayo ewe Mola wangu basi wewe uliyajua, kwani wewe unayajua yote yaliyomo katika nafsi yangu, wala mimi siyafahamu yaliyomo katika nafsi yako, na wewe ndiye mjuzi zaidi wa kuyajua yaliyofichikamana. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, mimi sikuwaambia zaidi ya yale ulioniamrisha wewe niyaseme, an i'budu Allah rabbi wa rabbakum, liwaambia muabuduni Allah mola wangu na mola wenu. Hata ukisoma kwenye hii injili waliokuwa nayo ambayo ni muharraf mubaddal mughayyar, kwa yako maandiko kwamba yeye mwenyewe ni ametumwa na Mungu wake, hii injili ambayo kwamba iko nayo watu kwenye mikono yao inathibitisha hayo. Dhahiri kwa anaposema Sheikh rahimahullah kwamba taghut am fi kulli ma ubida min dunillah, kwa kile chochote ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah ni taghut, tunasema lazima kupatikane kaidi ya pembeni ambacho kimeridhia, tumtoe yule ambaye ameabudiwa hayuko radhi na hizo ibada. Husein bin Ali hayuko radhi na ibada anazofanyiwa na Mashia. Mashia wanamwabudu Husein, Mashia wanamwabudu nani? Husein. Na wanamwabudu Ali. Wanamwita Husein kumuomba watatulie shida zao na matatizo yao, wakati hakuna mwenye kutatua shida na matatizo ya waja isipokuwa Muumba aliyeumba mbingu na ardhi. Utaona kwenye magorofa yao mitaa kule ya Kariakoo, katika baadhi ya maeneo kadhalika, mitaa ya Upanga, katika baadhi ya nyumba zao wameandika pale juu ya Hussein, bali baadhi ya sehemu wanaweka vile vijifriji vya maji, vijifriji friza vya ya kunywa maji, maji ya sadaka ya bure ya baridi, wanaandika pale juu ya Hussein. Na jitu jingine linaenda pale linakunywa pale sehemu pale palipoandikwa shirki ya Hussein, linakaa pale na katakiu yake kwenye shirki. Haji kule watu wakiwa wanamuitika muumba wa mbingu na ardhi wakisema labbaik Allahumma labbaik, tumeitika wito ewe Allah, tumeitika wito, labbaika la sharika laka labbaik, tumeitika wito, huna mshirika wewe, tumeitika wito, innal hamda, hakika himdi zote, wan ni'mata, na neema zote, laka ni zako wewe, إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك تميتك ويتو هو نسمى لبيك يا حسين لبيك يا حسين كنا قام بقولي وميت ونا حسين تميتك ويتو يا حسين سند منغوين ونسمى رتب هذا بتبو فيها وهو الشيعة ونمو أبو الحسين ukiwa unauma mgonjwa na matatizo muite Hussein wa ikhlas ya Hussein ya Ali ya Hussein basi maradhi yako yote yataondoka. Kwa hiyo mwenye maradhi ya corona, mwenye maradhi ya cholera, mwenye maradhi ya upungufu wa kinga mwilini, akae tu amwite Hussein ya Hussein ya Ali ya Hussein. Wanamwabudu au mwabudu? Wanamwabudu. Nani mwenye kuponesha? Mwenye kuponyesha ni Allah tabaraka wa taala. Tunasemaje sisi kumuomba atuponye, atuponye? Ya Shafi, ishfini. Ewe mponyeshaji, niponye. Ya Shafi, ewe mponyeshaji, ishfini, niponye. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu anaomba ponyo kwa mwingine asiye kuwa Allah, kamfanya Mungu wake huyo mwenye kumiliki ponyo yake. Kwa hiyo tumemtoa pia hapa Hussein. Hussein sio taghut, kwa haridhi yale anayofanyia. Kadhalika Ali, kadhalika Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani wa kule Baghdad Iraqi, katika mji wa Baghdad, wanazuoni wa karne ya sita, karne ya sita, sisi tupo kwenye karne ya 15 hijiria, mwaka 1441. Karne ya ngapi? 15. Karne ya sita huyo mtu. Wako watu leo hii huku Dar es Salaam, katika baadhi ya maeneo kama vile Mburahati kule kwenye msikiti wao, wanamuomba Abdul Qadir Jilani wakisema, madadi ya Jilani, aghithna ya ghawth, msaada ewe Jailani, msaada, aghithna ya ghawth, tuokoe ewe mwokozi. Anamwomba Abdul Qadir Jailani, na wanavaa kanzu, wanavaa kofia, wanaswali swala tano, lakini wana itikadi hii ya kishirikina kumwomba Abdul Qadir Jailani. Kuombwa ni ibada, kwa hiyo anaelekezewa ibada, anayabudiwa kinyume na Allah ni taghut. Tunasema aliridhia ili tumtoe nani? Abdul Qadir al-Jailani, kwa yeye haridhii zile ibada zinazofanywa. Na kila anayabudiwa kinyume na radhi yake tumemtoa, kwa huyo sio taghut. Sasa taghut ni yule ambaye anaabudiwa kinyume na Allah, wa huwa radhin bil ibada, ilhali faradina hiyo ibada. Na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala amemzungumzia taghut, akasema taghut pia kulla ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, kila yule ambaye mja amechupa mipaka yake juu yake, aliyemchupia mipaka yake, kavuka mipaka yake, ameivuka huyo, awe ni katika wale wenye kuabudiwa kama vile sanamu. Yuko anayeabudia sanamu, sanamu limetengenezwa na mtu, mtu kalitengeneza sanamu, alafu yule yule mtu aliyetengeneza sanamu analiabudu sanamu, amelitengenezwa kwa mikono yake, iwe ni simenti, mbao, mti, uchongachonga, udongo, mfinyanzi kadha, kauweka mahala akawa anauabudia, anausujudia, ana rukuu, ana kita magoti, anaomba kwa unyenyekevu, anamwomba nani? Analiomba sanamu. Halisikii sanamu hilo, wala halioni, wala halihisi. Kwa hiyo huyu amechupa mipaka kwa hiki kiumbe ambacho ni udongo tu wa Allah, wakitengeneza akachupa mipaka kwake, akakipa yale ambayo hastahiki kupewa. Si mnaelewa jamani? Kwa watu wenye kuabudu masanamu, lau kama wanakaa wanatafakari wao wenyewe tu kwa akili walizopewa, wangediriki kwamba yale waliokuwa nayo yalikuwa mambo ya batili. Kwa sababu wewe kama ndiye ulikitengeneza hicho, basi hicho chatakiwa kikuabudu wewe, ndo Mungu wake ulikitengeneza, pamoja kwamba wewe sio Mola muabudiwa, lakini wewe ndo umekipatikanisha. Vipi kilichopatikanishwa kiabudiwe na mpana yule aliyekipatikanisha? Yawezekanaje mambo hayo? Nani mkuu hapo? Atakuwa nani ni mkuu? Mkuu ni huyo alitengeneza. Jana kwenye darasa kule Masjid Irshad tulimzungumza sahaba anaitwa Amru ibn al-Jamuh, tukataja kidogo habari ya kuslim kwake. Amru ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu, yeye ni katika watu walio silimu kupitia da'wa ya Mus'ab bin Umais. Ni mnafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma balozi wake wa kwanza kwenda Madina. Kipindi kile Madina inaitwa Yathrib. Yathrib alimtuma Mus'ab bin Umais radhiyallahu anhu kwenda kuwafundisha watu dini. Katika wale ambao waliongoka mikononi mwa Mus'ab ni mtoto wa huyu mzee Amru ibn al-Jamuh, anaitwa Muaz. Muaz ibn Amr ibn al-Jamuh. Muaz na mdogo wake Muawad na mwingine anaitwa Abdurrahman na dada yao na mama yao pia, baba yao ndio walikuja kuslimisha. Vijana walifanyaje hawa katika hali ya kutaka kumlingania baba yao ambaye alikuwa ni katika watu wakubwa wa mji wa Yathrib, viongozi wake na viongozi chama zile walikuwa mbali na masanamu ya jumuiya ya watu wote. Kuna masanamu labda yanawekwa kwenye pembe ya mji, watu wanakwenda pale, mwenye shida yake, mwenye safari, mwenye kutoka mtoto, mwenye kutoka kadha, nakwenda pale na kwenda kuomba sanamu. Viongozi wale walikuwa wanakwenda kuabudu kule na wana vimungu vyao vingine viko majumbani mwao viongozi. Kwa hiyo mzee alikuwa na sanamu lake nyumbani kwake. Mzee nani? Mzee Amru ibn al-Jamuh. Watoto wake wale wakawa wanamlingania lingania mzee haelewi. Wakaamka usiku wakalichukua lile jisanamu wakaenda wakalitupa huko kwenye takataka, wakarudi wakalala. Mzee yule asubuhi ikifika, cha kwanza na kwenda kutabarak kwa Mungu wake, siko kwa Mungu, Mungu hayupo, tafuta Mungu kenapi, akuta Mungu kwenye takataka. Nani amemfanya Mungu wangu mambo haya? Akagomba akagomba, mwisho akamchukua Mungu wake akamuosha akamsafisha vizuri akamrudisha pale pale. Yule vijana wake usiku akafanya tena vile vile, akamchukua yule Mungu akaenda kumtupa huko. Mzee amka asubuhi atabarak kwa Mungu wake, Mungu hayupo. Akagomba tena vile vile, nitakayempata amefanya hivi nitamfedhehesha. Mara ngapi ya pili? Akamchukua Mungu wake akamsafisha akamrudisha. Alipomrudisha kwa mara ile akamwekea upanga kwenye shingo yake, kwenye bega. Mungu, nakuwekea upanga huu, huyo atakayekuja halali yako. Vijana wale wakamchukua Mungu, wakina wakamtupa mara hii ya tatu, wakamfunga pamoja na mbwa aliyekufa, mzoga wa mbwa. Mbwa alikufa, wakamchukua wakamfunga funga naye. Mzee hajui kama ni watoto wake kina Muadh radhiallahu anhu. Yote nini watakawamjulisho kwamba baba, hebu tumia akili yako tu ya kawaida. Mungu ashindwa kujihami. Kwa hiyo alipoamka asubuhi akamtafuta, akamkuta kule kule na kwenye na kizoga cha mbwa, akasema ah, wewe kweli kama ungekuwa ni Mungu basi hata hii mara mwisho umekuwekea upanga wa nishindwa kupambana. Akaenda kwa Musa bin Umair akaenda taslim. Ndio maana Nabii Ibrahim katika suratul Anbiya Allah anatusajia habari alipokuwa akiwaambia watu wake, laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يمكوجة قولي سورة مدابي كن ينبياء خبر ياك يمكوجة أسمى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أليكو سيما كمامي باباياكي باباك إبراهيم أليتم سيأزر نواتواكي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هبني أمبييني نفيني خباري يا هاي مسنام وامبايني نكا نكا نايكم دمريفو هاي نيني هاي مفايكتو جاني أكو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وقسما سيسبانا تنوكوت وزيريت وكيوابودوا هاو كوي واتوا جاهلية ونجنغ هوجا يكفا كتفلاني كما سنجيرا كما نديفو تنوكوت وزيريت كوي واتوا سبادلش للي أبالو كما تنوكوتنا لبابا بابو كجو ياكي سيسهاوا ندوا سيريتو sisi tumekuwa tumewaona wazee katika mazingira haya. Hizi ni hoja zinazotumiwa na watu wote wa batili. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, akasema kwa hakika mmekuwa nyinyi na wazee wenu kama walikuwa wakifanya haya, nyote nyinyi mpo katika upotevu wa wazi. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin, unatuambia haya maneno kwa haki kabisa, uko serious wewe au natudhihaki tu Ibrahim na kuwa tuenjoy. Qala akamwambia la, mimi si wadhihaki, bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun, mola wenu mlezi ni yule mola mlezi muumba wa mbingu na ardhi, wa ana ala dhalikum min ash-shahidin, na mimi juu ya hilo ni katika mashuhuda kwamba huyo ndiye mola wenu wa kuabudiwa. Huyo ni mwabudu sasa hivi ameumba mbingu, hajaomba mbingu. Huyo ni mwabudu sasa hivi ameumba ardhi, hajaomba ardhi, bali wewe ndio umemtengeneza. Akasema na hapa kwa Allah nitawafanyia vitimbi masanamu yenu hayo baada ya kuondoka na mkanipa migongo. Walipoondoka akapiga shoka yote isipokuwa moja tu ambalo ndilo kubwa, akaliacha kuliua, yaani kulivunja vunja na kulisambaratisha, ili angalau wakirudi watie akili, watafakari, wakae wafikirie, wawaze, watumie kitu akili yake aliyopewa na Allah, alafu aielekeze katika lile jambo, amwangalie yule anayemwabudu. Kwa akawavunja vunja wote isipokuwa kubwa lao, ili huenda wakarudi nyuma hawa. Akili ya Ibrahimu hiyo ya da'wa, wanavyosema wengine, akaliwekea lile sanamu kubwa shoka, kwenye bega lake. Waliporudi kutoka kwenye ibada zao huko, wakaona waungu wao wamesagarishwa, wakasema man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, nani ameyafanya haya kwa waungu wetu? Yani hili pia hawakutanabahi kama kweli hawa ni waungu ambao sisi wenyewe tunawaomba watusaidie, wao wenyewe wameshindwa kuzisaidia nafsi zao, watawezaje kuwasaidia wenzi wao? Mungu ameshindwa. Sanamu Ibrahimu alipoulizwa akasemaje, liulizeni kubwa lao hili, bal fa'alahu kabiruhum hadha, mimi si niliyafanya haya bwana, muulizeni huyu mkubwa wa waungu wenu huyu, kama hawa wanazungumza. Alafu akawaambia ta'buduna min duni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, yawezekanaje nyinyi mumwabudu asiyekuwa Allah? Mtamwabuduje sanamu ambaye hana uwezo wa kukupeni manufaa wala hana uwezo wa kukudhuruni? Hana uwezo wa kudhuru huyu, hana uwezo wa kutoa manufaa. Anayabudiwa ni ambaye ana uwezo wa manufaa, kuwanufaisha waja wake, na kutaka kuwadhuru anawadhuru, anawapa baradhi, anawapa kadha, anawapa dhiki, anawapa shida. Si haya yote huwatokea watu? Naam, huyo anayewekea haya, huyo ndio wakuabudiwa, mwenye uwezo na mamlaka hii ndio wakuabudiwa. Nyinyi nakuwaje mnaviabudia hivi ambavyo havisikii havioni? Kwa nini ukai ukatafakari kwa akili tu ya kawaida uliopewa? Kwa mzee Amru ibn al-Jamuh, kwa mara ya kwanza Mungu wake katupwa kwenye takataka, mara ya pili, mara ya tatu akaona ah, sababu Mungu bwana ameshindwa kujitetea, Mungu gani huyo? Kuna kisa kwamba kuna baadhi ya masahaba wametengeneza Mungu atende. Nasikia huyu Mungu atende, amesafiri huko, amechoka, chakula kimemwishia, anamwangalia Mungu wake, atakaa mle Mungu. Mara akamwangalia akamkata mkono mmoja, Mungu hana mkono, kabaki na mkono mmoja, kamla mkono, umeliwa mkono wa Mungu umeliwa. Ameenda huko njaa akakata mkono mwingine, Mungu hana mikono. Mwisho akamaliza ile Mungu, Mungu yuko tumboni. Na anapokuwa tumboni anaishia wapi? Choni. Sasa Mungu gani? Almuhimu ni watu wakae watafaka. Allah tabaraka wa taala anawaambia makafiri wa Makka kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'an, kul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna in huwa illa nadhiru lakum. Muhammad waambie kwamba ninakunasihini kwa jambo moja tu, nyinyi makafiri wa Makka wenye kuabudu masanamu mliyotengeneza kwa mikono yenu, ima yawe ni mawe au miti, hebu simameni kwa ajili ya Allah wawili wawili, mmoja mmoja, kila mmoja kwa nafasi yake. Wanaotaka kukaa vikundi wakae, watafakari juu ya haya aliyokuja nayo Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo nyinyi mko nayo. Hebu kaeni mtafakari, ni kweli kwamba amemtupia huyu Muhammad tuhuma kubwa kubwa kwamba Muhammad ni mwenda wazimu, Muhammad mchawi, Muhammadi kadha. Lakini hebu kaeni alafu muyatafakari yale anayokuambieni yeye huyu, mtagundua kwamba ma bi sahibikum min jinna, huyu mwenzenu Muhammadi wala hana waenda wazimu. Jinsi nasema wazimu, hebu kaeni mtafakari maneno yake, kweli ni maneno ya mwenda wazimu? Kaeni moja moja, kaeni wawili wawili. Yani yeye mathalan anakuambieni muabuduni Allah, achaneni na vile mlivyovikuta kutoka kwa wazee wenu. Huyu anamwabudu Mungu huyu, yule anamwabudu Mungu yule. Kuna Mungu 360 kwenye Kaaba, 360. Yeye alipokuja alisema semeni la ilaha illa Allah, manake hawa wote si waungu hao. Kaeni mtafakar, tumieni akili zenu, mtagundua kwamba anayosema ni haki. Ndipo pale alipokuja mmoja katika watu wa Yemen Maka, akaambiwa habari kwa kijana mmoja anaitwa Muhammad, anasema kadha wa kadha wa kadha, yani analingania Uislamu, analingania juu ya la ilaha illa Allah, mola mmoja tu, hakuzaa wala hakuzaliwa. Yule bwana akamtafuta bwana mtume sasa, akampata akamwambia, bwana mimi ni mtaalamu wa kutoa mapepo. Amwambia mtume sasa, yani kama una mapepo nitakutoa mapepo na mashetani, uachane na hayo unayozungumza ambayo yanakwenda kinyume na watu wako. Una tatizo gani? Una shida gani? Hebu nisomee hayo maneno yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea mukaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا بانا تعلم وكتب بيبو أما بيبتم هبرو ليا ثم يقولوا لي تينا إن الحمد لله أنسما والله ميمي بانا لمسكليز مانينو يا مكوهاني nayajua vizuri sana, haya si maneno ya makuhani. Nimesikiliza maneno ya mashia wa shairi, haya si mashairi haya. Ikawa ni sababu ya kuslimu kwake nini, amekaa akayasikiliza yale maneno, akatafakari haya maneno, haya yatoka mbinguni haya, akaslimu radhiallahu ta'ala anhu. Nini? Ameituliza akili yake, ametafakari ظاهري طيب تستوكي كتكا درس ليتو تنزومزية مسألة طاغوت ومن كل من يكو عبديوة هل يكو يكو راضي عبادة كتكا فين يكو عبديوة تقطو انفان ومسنام او بي عنيزة كوطاغوت متبوع. متبوع ناني؟ متبوع يولي ينبالي انا وفواس من يكو فواتوا mwenye wafuasi. Anaweza akawa ni tawagut kama vile nani? Kama vile al-alim, mwana wazuni. Anaweza akawa ni tawagut. Nini? Wafuasi wake wanamfuata kwenye kila jambo lake, hata kama atawahalalishia haram, hata kama atawaharamishia halali, wao wako nyuma yake tu. Basi huyu ambaye ni matbua, ana wafuasi wanamfuata na kumsikiliza katika mambo ya batili ambayo ndani yake kuna kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, basi huyo naye anaitwa ni taghut katika mataghut. Dhahiri sahaba mmoja anaitwa Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ana asli ya Kiyemen. Adi ibn Hatim At-Ta'i alikuja Madina kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akitokea kwao Yemen akiwa ni Mkristo. Waarabu pia walikuwa Wakristo. Yemen kulikuwa na Mayahudi, Yemen kulikuwa na Manasara. Na nyinyi mnafahamu ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh kuelekea Yemen. Akamwambia ya Muad, unawaendea watu katika watu waliopewa kitabu. Yaani huko unapokwenda Yemen, kuna al-Yahud. Huko unapokwenda Yemen kuna an-Nasara. Kwa amemtanabahisha mapema kabisa. Ajipange. Aelewe kwamba watakwenda kukumbana na watu waliosoma vitabu vyao. Wanahoja, sio kama makafiri wa Makka, hawana kitabu. Wale wana Taurat, wale wana Injili. Kwa hiyo nawaendea watu katika watu waliopewa kitabu, akiwa anamwandaa liwe la kwanza ambalo ukifika walinganie wamkwekishe Allah. Kwa maana kulikuwa na Mayahudi, kulikuwa na Manasara Yemen. Katika masahaba waliokuja wamevaa msalaba, Adi ibn Hatim At-Ta'i kaja Madina, alikuja akaslimu radhiallahu ta'ala anhu. Akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisoma aya katika surati Tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Wamewafanya ahbarahum, wana wazuoni wao wa Kiyahudi, waruhbanahum na watawa wao wa Kinasara, arbaba, wamewafanya kuwa ni waungu, min dunillah, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walmasih ibn Maryam, na vivyo hivyo ndivyo walivyomfanya Masihi mwana wa Maryam. Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, na wala hawakuamrishwa wote hao kwenye vitabu vyao isipokuwa wamwabudu mola mmoja, la ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Adi aliposikia hii aya akasema, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum, sisi hatukuwa tukiwaabudu hao, eti watawa wetu tukuwa tukiwaabudu, au maahbar, wana wasuli wetu, la, hatukuwa tukiwaabudu sisi. Akidhani kwamba ibada peke yake ni kule kumsujudia mtu. Rasuli alayhi salatu wasalam akamuliza Ali, hawakuwa hao wakikuhalalishieni ya haramu na nyinyi mnayahalalisha? Akafikiria akasema ndio, hawakuwa hao wakikuharamishieni ya halali. Mfano katika ya halali ambayo wamekuja nayo imetumwa na manabii ni kuolewa na kuoa. Hawakuwa wao wakikuharamishieni ya halali? Wakasema ah, hilo ndio. Mtume akamwambia Adi bin Hatim, hizo ndio ibada zao, pale walipochukua haki ya kuweka sharia ambayo ni ya Mola wakaichukua wao, basi huko ndikuwa kuwaabudu wao. Kwa wale ambao wataabudiwa wakawa radhi katika masala kama haya, hao ni matawut, au ni matbu'i, au mutaa, mwenye kutiiwa, kama vile viongozi wenye kutiiwa na watu wakawa wanaelekezewa sehemu za ibada. Mtu anamuinamia labda mtu fulani, kiongozi fulani, au anakwenda chini anamsujudia. Tufahamiane vizuri, watu wanafanya haya, baadhi yao wanapinga, mmoja katika baadhi ya waheshimiwa alifanyiwa haya mambo. Mtu anamuomba shida yake, anamlilia mpaka akakitagoti, amwambia mama, simama mama, mimi sio Mungu. Yaani utanifanyaje vitu kama hivi? Mimi ni mwanadamu wenzako. Hii nafasi niliyokuwa nayo, niliyopewa, ni mwenyewe tu Mungu ndio ametaka. Yaani usinichukulie kihivyo kwa manafaa kuombwa, kukitiwa magoti, kusujudiwa. Mimi hapana bwana. Mimi ni mwanadamu wenzako. Akamsimamisha yule mama. Kwamba hapana, mimi sio hivyo. Mimi sio Mungu. Mmoja katika waheshimiwa wa nchi yetu hii. Kampinga wazi hadharani, Naam, ni kweli na ana haki kufanya hivi, si Mungu yeye. Yeye ni makhluk mwenzake, kiumbe mwenzie. Amezaliwa na mama yake kama ulivyozaliwa wewe, unaipiga magoti. Sasa vipi umwelekezee huyo ibada na huyo ni mwanadamu mwenzako? Naam, waheshimiwe kwa heshima ambayo kwamba haitopetuka ikageuka kuwa ni ibada. Ibada ielekezwe muumba wa mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona vizuri hapa. Kwa yule ambayo kwamba ataridhia kufanyiwa haya ambayo si yake, yatakikana yaelekezwe kwa Mola muumba wa mbingu na ardhi, akaridhia akawa anapenda kufanya hivyo, huyo ni tawahut dhahiri. Kwa hiyo ni masala ya ngapi? Masala ya nane hayo, anna taghut amun fi kulli ma ubida min duni Allah. Masala ya nane. Masala ya tisa na kuendelea, tutakuja kusoma insha Allah katika darasa la kesho. Alhamdulillah rabbil alamin.